C'est ça. Dobro jutro. Evo za ovo za direktori. Da direktori. Ajme sad. No. Dobro. Dobro, dobro jutro. Okay. Ovo, ne? Ej, ovo iš treba, ne? Ovo treba, već samo jedan. Treba ovo, to ćemo kopirati. No. Treba ovo strukturni, ali ne treba ovo, ovo je strukturni. Ne treba. Ako imaju... Treba je originalni ili na fotokopiranje? Ovo je fotokopiranje, ovo je originalni. Originalni. Originalni? U redu, u suštini imamo overenu fotokopiju diplome srednje škole, imam izvod iz matične knjige rođenih i imam fotokopiranu ličnu kartu, tako da no, no. Treba ovo vozačka. Vozačka za sad ne, za sad ne još, ali to ćemo o tom putom kad počneš. Dobro. Znači 26. Ovo je ponedeljak. To je ponedeljak. No. Jesam. Počinješ u pošti. Što se tiče maske, to radi nas ovdje ne moraš da nosiš. No, jedino ako ti zbog sebe hoćeš. Ali no. radi pošte, za sad nemam obavezu da nosim. No. Vidiš da nemam ni ja. Mm-hmm. Ne moraš da nosiš, ali jedino zbog sebe, ako ti nešto misliš da treba. Ok? No, da. Tako da, čujemo se mi još do tada. Očekujemo te, znači, u ponedeljak. Slavimo se. Od prilike možeš doći malo pre 7 sati, no. oko 15 do 7 od prilike. Mm-hmm. Dobro. To je. Jesi spreman? Mm-hmm. Jesi. Dobro. Ok onda, to je to. Ovo smo sredili. Imaš e-mail? Imaš, ovo nije napisao. Ovo nije napisao, no. Zato što će ti, posle će ti iz službe, iz poštanske službe će ti poslati na mailu neku informaciju da treba da kao neku malu obuku da prođeš. Imaš mail? Imaš. Imaju dve, samo jedan? Pa koji, pa moraš li imati? Ovo jasno bit će. Hvala tebi. Hvala. Hvala. Да, а ты спел. Не видно.